Tylko od 24 marca do 4 kwietnia kontrola w cenie 50 zł. Dodatkowo tylko teraz w ofercie opon Pirelli. Każda opona jest objęta roczną gwarancją na uszkodzenia mechaniczne. Umów się na wizytę do autoryzowanego dealera Volvo. Czekamy na Ciebie już dzisiaj. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio w programie trzecim. W Hondurasie minęła północ, a u nas ósma. Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip w serwisie trójki. To powinna być tylko formalność. Sejm ma przywrócić świadczenia odebrane w lipcu opiekunom dorosłych niepełnosprawnych i podwyższyć te dla rodziców ciężko chorych dzieci. Wypowiedzi na tzw. taśmach wilka zostały zmontowane. Wynika z ekspertyzy biegłego na zlecenie sądu w Elblągu. Anonimowe paczki papierosów rząd Londynie proponuje, by na pudełku było tylko ostrzeżenie przed szkodliwością palenia. Na te głosowania z niecierpliwością czekają opiekunowie osób niepełnosprawnych, zarówno ci protestujący w Sejmie, jak i przed nim. Posłowie zdecydują dziś o losach ustawy podwyższającej świadczenia opiekuńcze i przywrócą prawo do świadczenia pielęgnacyjnego dla osób, które straciły je 1 lipca ubiegłego roku. Za sprawą zgłoszonej wczoraj poprawki ma je odzyskać kolejna grupa 5000 opiekunów dorosłych niepełnosprawnych. Chodzi o osoby, które nie zakwalifikowały się do specjalnego zasiłku, bo 1 stycznia nie miały ważnego orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym. Marzena Okła-Drewnowicz Platformę. Myślę, że ta zmiana wychodzi naprzeciw oczekiwaniom tych osób, ale też jest taka bardzo rzetelna i naprawdę uczciwa, jeśli chodzi o sytuację, w której te osoby się znalazły. Projekt to odpowiedź rządu na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich uchylił przepisy odbierające prawo do świadczeń opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych. Profesor Irena Lipowicz zapowiadała w Trójce, że będzie sprawdzać, kto odpowiada za to zamieszanie, między innymi przy tworzeniu przepisów podważonych przez Trybunał. Kto konkretnie, w którym departamencie, jak się nazywa ta osoba? Zwrócę się do ich przełożonych służbowych o wyciągnięcie konsekwencji zgodnie z ustawą albo poinformowanie mnie, jakie konsekwencje dyscyplinarne i inne zostały poniesione. Opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych od ponad tygodnia koczują przed Sejmem. Domagają się podniesienia zasiłków takiego, jakie rząd zaproponował rodzicom dzieci niepełnosprawnych. Tak zwane taśmy wilka zostały zmontowane z różnych nagrań. Wynika z ekspertyzy biegłego. Chodzi o nagrania wypowiedzi kandydata PiSu na prezydenta Elbląga, które ujawniono w internecie przed drugą turą wyborów. Słychać na nich wypowiedzi Jerzego Wilka o kulisach referendum, w którym odwołano miejskie władze związane z PO, niepochlebne opinie o kilku lokalnych politykach oraz liczne wulgaryzmy. Kandydat PiSu nie zaprzeczał, że to jego głos. Twierdził jednak, że były to prywatne, męskie rozmowy, które zostały pocięte i wykorzystane po to, żeby mu zaszkodzić. O wynikach ekspertyzy informuje rzeczniczka Sądu Okręgowego w Elblągu Dorota Ziętara. Twierdzi biegły, że te zapisy nie są zapisami oryginalnymi w tym sensie, że zostały one przeniesione z innych nośników względnie innego nośnika. Zdaniem biegłego doszło do pewnych modyfikacji. Określił to biegły jako ingerencję reżysera obrazu i dźwięku w te zapisy. Sąd zlecił ekspertyzę autentyczności nagrań w związku ze sprawą cywilną, którą wytoczyła prezydentowi Elbląga radna PO Maria Kosecka. Poczuła się urażona wypowiedziami Wilka na swój temat. Domaga się przeprosin i wpłacenia 5000 zł na cele społeczne. Rząd w Londynie kontra tytoniowe koncerny. Do Izby Gmin trafił plan wprowadzenia paczek papierosów bez nazwy i logo producenta. Jedyną informacją na opakowaniu byłyby ostrzeżenia o szkodliwości palenia. W Australii, jedynym kraju, który wprowadził dotychczas taki drastyczny przepis, spadła nieznacznie liczba dzieci sięgających po papierosy. Ta sama proporcja w Wielkiej Brytanii oznaczałaby o 4000 dzieci mniej podejmujących co roku palenie. Anonimowym opakowaniom sprzeciwia się naturalnie lobby producentów papierosów. Już w zeszłym roku wymogło ono okres konsultacji, który przeciągnął się na długie miesiące. Również i teraz wiceminister zdrowia Jane Ellison powiedziała BBC, że odbędą się jeszcze kolejne konsultacje. Musimy zapewnić, aby każdy zainteresowany mógł przedstawić swoje ostateczne stanowisko i rozważyć wszystkie opinie. Ale jako Ministerstwo Zdrowia chcemy to wprowadzić i mam nadzieję, że ustawa wejdzie w życie jak najszybciej. Na początek ustawa obowiązywałaby tylko w Anglii, ale samorząd Walii rozważa tymczasem inne posunięcie antynikotynowe, zakaz używania papierosów elektronicznych w miejscach publicznych na równi z zakazem palenia. Motywacja jest ta sama, aby nie zachęcać do papierosów dzieci. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Powstańcy warszawscy w teledysku. Klip do utworu Tyle nadziei, tyle młodości będzie promował pierwszy na świecie dramat non-fiction o powstaniu warszawskim. Powstańcy występują na tle pokolorowanych fragmentów archiwalnych kronik i zdjęć współczesnej Warszawy. Jest wśród nich pani Jadwiga Śliwczeńska. Pierwszy raz występowałam w takiej roli. Doszłam do wniosku, że aktorką to być bardzo trudno, bo tyle razy te zdjęcia. No ale myślami się człowiek cofa do tych dawnych czasów. kinowa premiera obrazu 9 maja. 1% z każdego sprzedanego biletu zostanie przekazany na potrzeby dwóch związków kombatanckich. Dlatego im więcej osób zobaczy film, tym większa pomoc trafi do powstańców, mówi dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. Przygotowując film, znaliśmy, że on też musi być potrzebny dla powstańców warszawskich, że on spłaca pewien dług, który wszyscy mamy u powstańców. Powstanie Warszawskie to pierwszy na świecie film kinowy zmontowany z archiwalnych kronik. To był serwis Trójki. Krzysztof Łaniewski, sport. Po pierwszych meczach ćwierćfinałowych w Lidze Europy właściwie tylko piłkarze FC Basel mogą spać spokojnie. Oni zrobili swoje, 3-0 pokonali u siebie Walencję i jedną nogą są już w półfinale. W pozostałych meczach Lyon przegrał 0-1 z Juventusem, podobnie jak AZ Alkmaar z Benficą. Z kolei FC Porto 1-0 pokonało Sevillę. A w kraju znamy już mistrzów Polski w hokeju na lodzie. Ciarko Sanok po czwartej wygranej z GKS-em Tychy, tym razem wygranej 2-0, może świętować drugi w historii klubu tytuł mistrzowski. Myśmy byli bardziej zdeterminowani, byliśmy lepszą drużyną. Udało się, byliśmy lepsi, należało nam się to złoto. Mówił napastnik zespołu z Sanoka Robert Kostecki. Inny Robert Kubica wczoraj wraz z innymi kierowcami rozpoczął rajd Portugalii. Na pierwszym odcinku specjalnym, ten odbył się na ulicach Lizbony, Polak był ósmy i ma nadzieję na dobry występ w dalszej części rajdu, bo w Portugalii przecież zdarzyło mu się już startować. Ponieważ rajd Portugalii jadę drugi raz, jednak moje podejście do tego rajdu jest dokładnie takie same jak do wszystkich rajdów. Czeka mnie jeszcze dużo lekcji, będzie trochę łatwiej, ponieważ niektóre osy znam, ale trzeba podejść do tego rajdu bardzo ostrożnie, szczególnie, że warunki mogą być bardzo trudne. Będziemy się starać jechać bezpiecznie do mety, chociaż na pewno, żeby z tej bezpiecznej jazdy coś było, trzeba też jakąś prędkość utrzymać. To prawda, po pierwszym OS-ie, a właściwie super OS-ie prowadzi Francuz Sebastian Ogier. Dziś 6 kolejnych, dużo trudniejszych odcinków specjalnych. Brawa należą się naszym zapaśnikom w stylu wolnym. Anna Zwieredowska w kategorii do 55 kg i Krystian Brzeziński w kategorii do 74 kg stanęli na podium Mistrzostw Europy. Zwieredowska wywalczyła srebrny, zaś Brzeziński brązowy medal. Nasi żeglarze tymczasem w Pucharze Świata startują ze zmiennym szczęściem, tak jak zmienny jest wiatr u wybrzeży Majorki, mówi rywalizujący w klasie Fin Piotr Kula. Było bardzo, bardzo dużo wiatru, ale jestem 9 w tej chwili w regatach. W pierwszym wyścigu przypłynąłem na 8 pozycji i mimo tego, że to nie moje warunki, to w miarę dobrze to poszło. Natomiast wymęczyło nas strasznie, bo rodeo na wodzie było bardzo duże. Przypominam, Piotr Kula jest po 4 dniach regat 9. Lepsze 5. miejsce w klasie laser zajmuje Kacper Ziemiński. Pilna informacja dla redaktora Nogasia. Po szwedzku odplamiacz to flagbortagare. Mogę jeszcze raz powiedzieć flagbortagare. I już teraz wiemy. A jeśli chodzi o pogodę, no to tak, najgorzej będzie w Karpatach. Tam chmury, możliwy przelotny deszcz, a nawet burza. Pozostały obszar, zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane. U nas na Myśliwieckiej słońce w tej chwili. Temperatura w kraju od 7 w Suwałkach, tak, to najniższa, a potem tylko do góry, czyli Gdańsk, Białystok 8, Olsztyn 9, Zakopane 10, Kołobrzeg, Bydgoszcz, Toruń, Warszawa 11. Jesteśmy po środku tej skali, potem Łódź, Lublin 12, Szczecin, Poznań 13, Kraków, Rzeszów 14, a w Katowicach, we Wrocławiu 15 stopni. To maksymalna temperatura w ciągu dnia, tak mówi prognoza, a jak będzie, to się zobaczy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pip, pip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My Optymianie. Z internetu, ale w radiu. Bo ty słuchasz. Dobrze, ty słuchaj, jak się kocha. Czasem się kochasz szybko i krótko. Potem klik i nie kocha. A BGŻ Optima kocha cię wysokim procentem zawsze. Teraz mocniej. Całym swoim kontem oszczędnościowym. Aż 3,5%. 3,5% na koncie oszczędnościowym dla nowych środków do 40 tysięcy złotych. Oprocentowanie w skali roku. Oferta do 17 czerwca na bgzoptima.pl. Jesteśmy na autostradzie A3, gdzie meteoryt spadł na samochód pana Pawła. Miał pan niesamowite szczęście. Mój samochód nadaje się już tylko na złom. Dziękuję! Ty też możesz mieć wielkie szczęście. Wymień swój stary samochód na nowego Citroena z bonusem do 8000 zł przy odkupie lub złomowaniu dotychczasowego auta. Citroen C3 z klimatyzacją i radiem CD już od 41 700 zł. Skorzystaj też z promocyjnego kredytu 4 razy 25%. Citroen. Creative Technology. Za 200 metrów skręć myślami w stronę letnich opon. Trzymaj się niskich cen na Allegro. Najkrótsza droga do nowych opon prowadzi przez Allegro. Odwiedź serwis Allegro, także w twoim telefonie. Wiosna za pasem. A u mnie za pasem? Sama zobacz, niedługo zdejmiemy te wszystkie ciepłe swetry, kurtki, płaszcze. A ja po tej zimie nawet nie mam odwagi, żeby podejść do wagi. Przywitaj wiosnę z nową szczupłą sylwetką. Sięgnij po Calorie Control, którego składniki zmniejszają wchłanianie tłuszczów oraz wspomagają metabolizm. Kupując suplement diety Calorie Control z innowacyjną formułą Ascofibrex, otrzymasz unikalny kod do aplikacji z nowoczesnym programem odchudzania. Zapytaj w aptece o Calorie Control. A ty co robisz? Obrazy impresjonistów należy oglądać z daleka. Z bliska lepiej widać francuską doskonałość. Ty też się lepiej przyjrzyj francuskiej doskonałości Renault. Przyjdź na jazdy próbne, przetestuj silniki Energy i wygraj na loterii Renault Captur. Skorzystaj z rewolucyjnego kredytu 3x30 od ciebie. 10% pokrywa Renault. Wybierz jakość Renault. Szczegóły w salonach. Dzień dobry, kontrola śniadaniowa. Coś pan niewyraźnie wygląda, dokumenty poproszę. Śniadania nie zjadłem, kawy nie wypiłem. Człowiek się śpieszy, jeszcze go zatrzymujecie. Na pana miejscu... Na pana miejscu na śniadanie zatrzymałbym się w Wild Bean Cafe, żeby spróbować nowych smaków bagietek lub rogalików. A wstąp do Wild Bean Cafe na stacji BP i spróbuj nowych smaków bagietek przygotowywanych na miejscu lub chrupiących rogalików, które sami wypiekamy. W Wild Bean Cafe pożywne śniadania zawsze z kawą. Wild Bean Cafe, stacja regeneracja. Żegnamy reklamy. Autopromocja. Świat zwariował. Opowiemy o tym, jak niebezpieczna jest królowa narkotyków, heroina. Budzi się człowiek rano, pierwsza myśl to jest albo zrobić sobie zastrzyk, albo iść skołować pieniądze na towar. Tylko narkotyki. A poza tym dowiemy się, jak można wymienić swoje umiejętności na inne oraz sprawdzimy, jak może wyglądać wojna bez użycia armii. Cyfrowi żołnierze mogą wyrządzić ogromne szkody. Zapraszam w niedzielę o 11:00. Gabriela Darmetko. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt Samsung Galaxy S3 z aparatem 8 megapikseli, wyświetlaczem HD Super AMOLED 4,8 cala za jedyne 969 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dzień dobry, w salonie poseł Andrzej Duda, Prawo i Sprawiedliwość. Witam w Trójce. Witam serdecznie pana redaktora i witam naszych słuchaczy. Czas na Śląsk, mówi Jarosław Kaczyński na Śląsku i zapowiada odbudowę przemysłu, a przy okazji wytyka Jerzemu Buzkowi, że odpowiada za zamykanie polskich kopalń. Premier Buzek popełnił błąd, zamykając wtedy kopalnie w Polsce? Ja uważam, że tak, że to jest uleganie pewnemu trendowi, który nam usiłuje narzucić Europa Zachodnia. To są wielkie interesy. Są przecież państwa, które w głównej mierze opierają się na energii atomowej. Cała polityka klimatyczna, która jest w tej chwili realizowana, pod jej płaszczykiem tak naprawdę robione są wielkie interesy. Zarabiają na niej ci, którzy mają energię atomową. A w naszym interesie to nie jest, bo my mamy swoje własne zasoby. Mamy właśnie węgiel. To są przecież największe złoża w Europie. I uważam, że Polska powinna z węgla korzystać. Oczywiście trzeba rozwijać nowe technologie. A pana zdaniem to jest wielka szansa dla nas. Tylko Jerzy Buzek za to odpowiada, czy cały rząd, którym Jerzy Buzek kierował? Panie redaktorze, premier jest premierem. Dokładnie teraz widzimy, którzy są w jego rządzie, nie wiedzą, co premier, się dzieje? Co może premier? Ministrowie zapewne wiedzą, co się dzieje, natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć, no, rząd Jerzego Buzka, bo on był na jego czele, taką politykę likwidacji kopalń, likwidacji polskiego przemysłu, likwidacji miejsc pracy na Śląsku prowadził. I dlaczego nie nazywać spraw po imieniu? Pamięta pan, kto w skład tego rządu wchodził? Panie redaktorze, dlaczego nie nazywać spraw imieniu. Czarnecki, Lech Kaczyński, to są ministrowie, którzy pracowali w rządzie Jerzego Buzka. Nie przypominam sobie, żeby można było powiedzieć, że w jakikolwiek sposób przemysłem polskim zajmował się wtedy na przykład późniejszy pan prezydent profesor Lech Kaczyński. Protestował, wychodził z tego rządu, protestował przeciwko zamykaniu polskich kopalń? No wyszedł z tego rządu. Ale w związku z tym właśnie? Panie redaktorze, sądzę, że w związku z wieloma przyczynami, jak ale wiemy... chyba nie jednak kopalnie były no, ale tam proszę, przyczyną. Proszę sobie przypomnieć, panie redaktorze... Ryszard Czarnecki... Nie proszę pamiętam, sobie, panie redaktorze, proszę sobie Jan przypomnieć, Szyszko? Proszę sobie przypomnieć, jak został oceniony pan profesor Lech Kaczyński i okres, kiedy on był ministrem sprawiedliwości. Został później bezapelacyjnie prezydentem Warszawy, a następnie prezydentem Rzeczypospolitej. I proszę sobie przypomnieć, jak Polacy ocenili po rządach samego pana Jerzego Buzka, kiedy to AWS nie dostał się w ogóle do Sejmu. To porównujemy zupełnie dwie sytuacje. Ja pytam tylko o kopalnię. Nie mówię o pracy Lecha Kaczyńskiego jako ministra sprawiedliwości, bo to zupełnie inny temat. A ja mówię także o kopalniach i o innych nieudanych działaniach Jerzego Buzka. No, był wtedy premierem. Janusz Steinhoff po latach teraz mówi, że dzięki tamtej restrukturyzacji kopalnie przestały przynosić straty. Wtedy. Panie redaktorze, każdy będzie się bronił, natomiast proszę policzyć, jaka była strata dla Śląska i jaka była strata z tego dla Polski, bo utracone miejsca pracy, ludzie, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, nie wiem, czy można w ogóle sobie pozwolić na jakiekolwiek zestawianie jakichś kalkulacji finansowych z tym, w jakiej sytuacji postawiono wielu ludzi na Śląsku. To teraz Jarosław Kaczyński mówi, że nie należy się na nikogo oglądać, bo są środki i trzeba odbudowywać przemysł. To skąd te środki należy wziąć? Tak jak mówiliśmy, my ogłosiliśmy prawie 2 miesiące temu nasz nowy program i tam są przewidziane konkretne działania gospodarcze. 1 bln złotych na inwestycje, taki zastrzyk w celu rozruszania polskiej gospodarki. 1 bln w ciągu 6-7 lat. Tak, oczywiście, to jest plan długookresowy, to nie jest plan zakrojony na jedną kadencję. My mamy świadomość, że po prawie 7 latach rządów, które tak naprawdę niszczą Polskę i to chyba każdy widzi, likwidacja Polski powiatowej, likwidacja kolejnych miejsc pracy w Polsce, likwidacja kolejnych ważnych ośrodków polskiego przemysłu, jak na przykład stoczni. To wszystko nie da się odbudować w ciągu miesiąca jednego roku, czy obawiam się nawet 4 czy 5 lat. To musi być plan wieloletni i ten plan, który przedstawiło Prawo i Sprawiedliwość, jest planem wieloletnim, zdecydowanym, odważnym, ale dzisiaj trzeba odwagi, bo Polska jej potrzebuje. To ten odważny plan zakłada, jak czytam w tym programie, o którym pan mówi, że poza funduszami unijnymi maksymalnie uruchomione zostaną znaczne środki własne i oszczędności przedsiębiorstw państwowych oraz wykorzystana będzie nadpłynność banków. Tu chodzi między innymi o 200 miliardów złotych zgromadzonych przez przedsiębiorców na rachunkach bankowych. Skąd pewność, że oni będą chcieli te pieniądze uruchomić na inwestycje? Panie redaktorze, pewności nie ma, natomiast kwestia jest taka, że to są ludzie przedsiębiorczy, to są ludzie najczęściej bardzo zdolni, skoro zdołali zarobić pieniądze. Jeżeli im się stworzy dobre warunki, a to jest właśnie nasz plan, stworzenie im zachęty inwestycyjnej, stworzenie dobrych warunków, to jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że będą chcieli oni rozwijać swoje firmy, będą chcieli je rozbudowywać, czyli będą chcieli w nie inwestować, a tym samym inwestować w polską gospodarkę. I my takie warunki stworzymy, chociażby poprzez zmianę w przepisach podatkowych, która będzie im umożliwiała odliczenie wszystkich wydatków inwestycyjnych poniesionych w danym roku podatkowym, w tym samym roku odliczenia ich od podatków. Więc... A jak rozumieć hasło wykorzystamy nadpłynność banków? Rozumieć w ten sposób, że stworzony zostanie specjalny system w porozumieniu z Narodowym Bankiem Polskim i Bankiem Gospodarstwa Krajowego, taki, który będzie umożliwiał no, taki swoisty system pożyczkowy, tak, także dla przedsiębiorców, który właśnie będzie im umożliwiał zaciąganie pożyczek i te pieniądze w tym systemie zostaną wykorzystane. Ale pieniądze z banków komercyjnych? Ja próbuję zrozumieć hasło nadpłynność banków. Znaczy, kto ma tę nadpłynność od banków przejąć? Banki komercyjne dysponują dziś... Absolutnie nie mówimy o żadnym przejmowaniu, panie redaktorze. Bardzo proszę tutaj nie używać takich słów, bo to jest wprowadzanie naszych słuchaczy w błąd. Chodzi o uruchomienie akcji kredytowej, która dzisiaj jest bardzo słaba. Dzisiaj te kredyty, banki mają pieniądze po prostu, a pieniądze przecież powinny być w obrocie. Tak jest w normalnym, każdym dobrze rozwijającym się kraju. Fakty są takie, że banki te pieniądze posiadają. Chodzi o to, żeby stworzyć taki system, który będzie zachętą dla przedsiębiorców, żeby te kredyty brali, żeby gospodarka się rozwijała. Ale jak zachęcić banki, żeby te pieniądze uruchomiły na kredyty. To jest kwestia zaoferowania bankom atrakcyjnych warunków. I powtarzam jeszcze raz, zostaną one zaoferowane w oparciu o swoiste porozumienie, którego gwarantami i realizatorami jednocześnie będzie Bank Gospodarstwa Krajowego i Narodowy Bank Polski. A atrakcyjne warunki dla banków to co takiego? Panie redaktorze, to są kwestie, które będą uzgadniane w momencie, w którym Prawo i Sprawiedliwość będzie miało możliwość rządzenia i będzie rządziło. Liczymy na to, jesteśmy o tym przekonani, że stanie się to już po najbliższych wyborach parlamentarnych. Panie pośle, pytam o to, bo słyszałem zachęty polityków Prawa i Sprawiedliwości do dyskusji o programie. Czytam program, dopytuję, chcę zrozumieć. Panie redaktorze, no dzisiaj trudno jest wszystkie nasze elementy programowe jednoznacznie, precyzyjnie określić. Ja powtarzam jeszcze raz. System będzie tworzony w momencie, w którym Prawo i Sprawiedliwość przejmie rządy, stosownie do warunków, jakie w tamtym momencie będą panowały. Dziś nikt nie jest w stanie przewidzieć, jakie w tamtym momencie będą warunki, w związku z tym nie wiem, jakie będą progi, jeżeli chodzi o oprocentowanie wtedy możliwe do ustanowienia w bankach, ale na pewno będzie to system, który będzie systemem atrakcyjnym. A jak będzie wyglądało udomowienie banków, bo to kolejny postulat z programu Prawa i Sprawiedliwości? No my uważamy, że trzeba odtwarzać polski system bankowy, że źle się stało, że zdecydowana większość banków w Polsce to banki, które tak naprawdę są jednostkami zagranicznymi, że za mało jest polskiego sektora bankowego, rodzimego sektora bankowego. Uważamy, że sektor ten trzeba odtwarzać. W jaki sposób odtwarzać? Bo to, że tak jest, to wiemy. A jak sprawić, żeby było inaczej? Po prostu trzeba tworzyć nowe polskie banki. Nie ma już chyba innego wyjścia. Kto ma się tym zająć? No przede wszystkim musi się tym zająć rząd. No to jest kwestia mądrego gospodarowania, to jest kwestia tworzenia nowych podmiotów, także publicznych w sektorze bankowym. I takie działania trzeba będzie prowadzić, ale tak jak pan redaktor powiedział, no to nie jest absolutnie program zarysowany na 4 lata. To jest program, który jest zarysowany na 7 lat, ja bym powiedział, że nawet na dekadę. Tworzyć nowe banki, ale w programie jest też napisane, że należy przejmować banki oparte o kapitał zagraniczny. No oczywiście, no można prowadzić także akcje. Upada słowo przejęcie, to z programu Można prowadzić także akcję wykupu, tak? Oczywiście no w oparciu o uwarunkowania giełdowe. Najpierw ktoś musi sprzedać, chcieć sprzedać. Oczywiście najpierw, no ale akcje są stale w obrocie giełdowym, w związku z czym no można akcje skupować. Panie redaktorze, my uważamy, że powinna znacznie istotniejsza część sektora bankowego niż jest to dzisiaj znaleźć się w polskich rękach. To jest także element odtwarzania polskiego przemysłu. My chcemy zdecydowanej odbudowy przemysłu, bo jeżeli popatrzymy sobie na historię trzeciej RP i porównamy ją z historią drugiej RP, no to niestety wnioski są zatrważające. Druga RP, biedna, która odtworzyła się po latach zaborów, była w stanie zbudować Gdynię od zera, była w stanie zbudować Centralny Okręg Przemysłowy. Proszę mi powiedzieć, co zbudowała w trzeciej RP. Panie pośle, wszystko zniszczono. Będzie nowy raport zespołu parlamentarnego kierowanego przez Antoniego Macierewicza, nowy na kolejną rocznicę katastrofy smoleńskiej? Nie wiem, czy będzie nowy raport. Proszę zapytać o to pana ministra Macierewicza. Pytam członka prezydium zespołu. Ja mogę powiedzieć jedno. Jest taka sytuacja. Pan nie wie, czy będzie? Panie redaktorze, jest taka sytuacja, że po 4 latach, no w cudzysłowie bym raczej powiedział, śledztwa, które jest prowadzone w sprawie tragedii smoleńskiej, nadal nic nie wiemy i nie będziemy wiedzieli, dopóki nie odzyskamy podstawowych dowodów. Dzisiaj już nawet eksperci prokuratury mówią, że nie są w stanie wydać żadnej poważnej ekspertyzy, czyli żadnej ekspertyzy de facto, ponieważ nie posiadają ani wraku, ani czarnych skrzynek. I wreszcie ta prawda, którą my od samego początku wskazujemy, że bez tego wyjaśnienie sprawy tragedii smoleńskiej jest niemożliwe, wreszcie ona padła także z ust prokuratury. To pan nie wie, czy ten raport będzie, czy nie. Panie redaktorze, raport będzie w odpowiednim momencie. Sekretarz zespołu parlamentarnego Bartłomiej Misiewicz mówi Polskiej Agencji Prasowej, że będzie. 10 kwietnia. Jeżeli tak mówi sekretarz zespołu, to będzie. I pan jako członek zespołu, ba, członek prezydium tego zespołu nie wie dokładnie, co w nim będzie, skoro pan nie wie, czy on będzie? Panie redaktorze, ja nie pracuję w tej chwili nad raportem. Jak pan doskonale wie, od ponad miesiąca jestem szefem kampanii europarlamentarnej Prawa i Sprawiedliwości. Koncentruję się na tym i to jest w tej chwili moje zasadnicze zadanie. A kiedy Antoni Macierewicz mówi, że nie ma wątpliwości, że mieliśmy do czynienia ze zbrodnią w Smoleńsku i że ci ludzie zginęli dlatego, że samolot wybuchł w powietrzu, to pan zgadza się z tą opinią? Wszystko, co do tej pory miałem okazję wysłuchać z ust ekspertów, którzy występowali na konferencji smoleńskiej i przed zespołem Antoniego Macierewicza, wskazuje, że rzeczywiście doszło do wybuchu. Trudno mi jest w tej chwili powiedzieć, co było przyczyną tego wybuchu i co wybuchło. Natomiast mogę powiedzieć jedno. Jestem przekonany co do tego, że był wybuch. To znaczy, wypowiedzi ekspertów, to co zostało przedstawione, wyniki badań według mnie rzeczywiście pozwalają postawić twierdzenie, że był wybuch. A kiedy Jarosław Kaczyński mówi o katastrofie, że sprawa jest porównywalna z atakiem w Nowym Jorku i Waszyngtonie sprzed lat, to co to znaczy? Gdzie jest ta analogia? Ja nie słyszałem takiej wypowiedzi pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. No, szef kampanii chyba natomiast, słucha tego, natomiast, co mówi prezes partii, panie pośle. Natomiast słyszałem, kiedy mówił, że jest nam potrzebna specjalna ustawa przy tej okazji dotycząca wyjaśnienia tragedii smoleńskiej, ale nie porównywał ich z tej przyczyny, jaką pan sugeruje i uważam, że jest to sugestia nieuprawniona. Tylko porównywał ją z uwagi na powagę sprawy. Tamta sprawa, mówimy o World Trade Center, była bardzo poważną sprawą państwową, bo pan sugeruje jednoznacznie, że pan prezes Jarosław Kaczyński mówił o zamachu. Jest to nieprawda. Nic takiego nie powiedziałem. Nie powiedział pan, ale pan zasugerował. W jaki sposób? I to jest sugestia nieuczciwa. W jaki sposób ja chcę powiedzieć, że pan prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że ta sprawa dla Polski jest tak samo ważna, jak sprawa ataku na World Trade Center dla Stanów Zjednoczonych. Tam była stworzona specjalna ustawa do wyjaśnienia tej sprawy i w związku z tym my uważamy, że w Polsce też taka ustawa odnosząca się do tej naszej konkretnej, ważnej polskiej sprawy powinna powstać. Andrzej Duda, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Marcin Zaborski, do usłyszenia. Sun, I love to stay. Simple living, simple ways. Oh, trying to find that shine through the palms and the vines that sway on the boulevard of stars, glitz, ink and scars. When it dries, will you find your place? Hey, Cali, find your place in the sun. Dreamers, the chase that feels so close. Sometimes the sun is set on the place that we love most. Keep living every moment, clear vision, carve your space. And when the sun comes calling, will you find your place? Cali, find your place in the sun. Zapraszamy do reklamy. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Kupuj produkty oznaczone żółtą kartką taniej nawet o 1000 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Kiedy nową Hondę Civic Tourer poznajesz z bliska, zainteresowanie przechodzi w fascynację, a marzenia stają się rzeczywistością. Civic Tourer. Dla tych, którzy cenią zarówno to, co wewnątrz, jak i to, co na zewnątrz. Fascynujące kombi o niezwykłych możliwościach. Dynamiczne i wyraziste linie nadwozia, ogromny bagażnik i system Honda Magic Seats, ułatwiający przewożenie rzeczy o nietypowych gabarytach. Przyjedź na dni otwarte Honda Dream Days. Sprawdź, jaka naprawdę jest nowa Honda Civic Tourer i skorzystaj ze specjalnej oferty. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Hondy. Deszcze niespokojne kładą nam zboża. Aby twoje zboże nie wyglądało jak zboże po bitwie, zastosuj Modus. Modus zapobiega wyleganiu zbóż. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Nowy album Grzegorza Turnała Czas Błękitu. 15 utworów, w tym 6 specjalnie nagranych i po raz pierwszy wydanych na płycie. Grzegorz Turnał, Czas Błękitu. Płyta z serii Jan Kanty Pawluśkiewicz Antologia. Do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Poleca Telewizyjna Jedynka oraz Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Teraz w Lidlu wyjątkowy tydzień deluxe. Przyjdź po wykwintny ser Brie z nadzieniem tylko 4,99 za 180 gramów. Kremowy, wyśmienity, kryje w sobie aromatyczne nadzienie w trzech smakach do wyboru. Ze szczypiorkiem, z pesto lub z pomidorami i bazylią. Idealny do pieczywa lub jako składnik deski serów. Pyszny ser Brie jedynie po 4,99 za 180 gramów. A teraz w Lidlu znajdziesz też inne wyszukane produkty marki Deluxe. Lidl. Mądry wybór. Mamo, a ile to jest 300? Mało czy dużo? To zależy, synku. Czego 300? Bo tu jest napisane, że w TUI jest 300 zł rabatu na wakacje na Wyspach Kanaryjskich. 300 zł rabatu? To dużo. Ale tu jest napisane, że ten rabat jest dla pierwszych 300 rezerwacji. Tylko dla 300 rezerwacji? To mało. Dzwonię do taty, musimy szybko kupić te wakacje. Śpiesz się. Wakacje na Wyspach Kanaryjskich z rabatem 300 zł tylko dla pierwszych 300 rezerwacji. Szczegóły na TUI.pl i w TUI Centrum Podróży. TUI. Beztroskie wakacje. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30, Anna Zaleśna, Sewera i skrót. Włamywali się do domów i mieszkań w Warszawie i okolicach, zabierali pieniądze i biżuterię, właścicieli związywali i bili. Gang szczególnie brutalnych złodziei rozbili policjanci. Grupa działała od ponad roku, do najbardziej brutalnego napadu doszło w czerwcu w powiecie otwockim. Właścicieli mieszkania przestępcy pobili, mężczyzna trafił do szpitala, jego żona zmarła. 13 zatrzymanych członków gangu trafiło do policyjnego aresztu, informuje rzecznik Komendy Stołecznej Mariusz Mrozek. To w większości młodzi ludzie. Najstarsza z tych osób ma 42 lata, większość natomiast to 20-latkowie. W stosunku do tych osób zebrany materiał dowodowy wskazuje, że najprawdopodobniej będą odpowiadać za bardzo dużą ilość włamań, rozbojów, kradzieży, ale kilka z nich również właśnie za zabójstwo. W mieszkaniach przestępców policjanci znaleźli pieniądze, biżuterię, cenne zegarki, obrazy i grafiki o wartości około 100 tysięcy złotych. Więcej o tym będziemy mówić w serwisie Trójki o 9:00. Rosjanie twierdzą, że zatrzymali 25 Ukraińców podejrzanych o przygotowywanie ataków terrorystycznych w południowej i środkowej Rosji. Określono ich jako członków ruchów ultranacjonalistycznych. Mieli planować zamachy pomiędzy 14 a 17 marca. Służby prasowe ukraińskich służb bezpieczeństwa nazwały te doniesienia bzdurami. Wiadomość o zatrzymaniu pojawiła się kilka godzin po informacjach, że funkcjonariusze rosyjskiej FSB obecnie byli w siedzibie ukraińskich służb bezpieczeństwa podczas antyrządowych protestów w Kijowie. Zapalenie płuc, zakażenie dróg moczowych i odwodnienie. To z ich powodu w szpitalu znalazł się laureat Literackiej Nagrody Nobla, Kolumbijczyk Gabriel García Márquez. Dyrekcja szpitala, w którym od poniedziałku przebywa 87-letni pisarz, podała, że zastosowana terapia antybiotykowa przynosi efekty. Syn Márqueza powiedział, że życie jego ojca nie jest zagrożone. Gabriel García Márquez jest uważany za jednego z największych pisarzy hiszpańskojęzycznych od czasów Cervantesa. Jego najbardziej znana powieść, 100 lat samotności, sprzedała się w 50 milionach egzemplarzy. Plaże w ponad 35 językach. I to tyle w skrócie. Więcej informacji w Trójce za niespełna pół godziny. No i obowiązkowo jeszcze pogoda, która to prognoza mówi, że chmury będą w Karpatach, tam możliwe opady, a nawet burze. Pozostały obszar z zachmurzeniem małym, miejscami umiarkowanym. No i temperatura, znowu zobaczymy, jakie koledzy miejscowości wybrali. Szary Dwór, koło Karwi 7 stopni, a kolory. Czarna Białostocka 9, Srebrna na Podlasiu 10, Biały Dunajec 11, Zielona Huta koło Chojnic 11, Czerwona Górka koło Kielc 12, Złoty Stok koło Ząbkowic Śląskich 15 i Zielona Góra 16 stopni. Wiatr bezbarwny, słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Oferta specjalna, jakiej jeszcze nie było. Teraz w sklepach Euro. tablet z modemem 3G za 499. Smart TV Samsung 46 cali 3D 600 Hz za 2999. Laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 1000, grafika Intel HD za 1399. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Spóźnione śniadanie to na początek. Mega korek to na drodze. Zdenerwowany szef to na dzień dobry. Sterta dokumentów to na już. To na Xinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. To na Xinum Forte na dzień. Suplement diety o sprawdzonym roślinnym składzie wzbogaconym o Camellia sinensis, który wspomaga utrzymanie wewnętrznego spokoju oraz koncentrację. Wystarczy tylko jedna tabletka. To na Xinum Forte na dzień. Łatwo zachowasz równowagę emocjonalną w każdej sytuacji. To na Xinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Wypróbuj również to na Xinum Forte na noc. To na dobry sen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i godzina, co tam zegarek mówi? 34:36 za 25 minut dziewiąta, proszę Państwa. No i mamy też cały czas w sprawie dyżurnego tematu naszego, czyli kwestii papierosowej, taki dość ciekawy, bym powiedział, sygnał od słuchacza, który mówi, że dał swojej dziewczynie ultimatum. Albo papierosy, albo on. Dziewczyna wybrała jego. Czyli wszystko dobrze. Ale słuchacz pisze, z perspektywy czasu uważam, że powinna była wybrać papierosy. Smutne to, nie ma happy endu. I was never good enough to dead. Little souvenirs and secrets shared. Little life guard and unprepared. Pan Wojtek po temperatury w kolorowych miejscowościach podawał, a może wie jeszcze jak w Czarnym Dunajcu i w kolorowej dzielnicy Bielska-Białej Złote Łany? My jesteśmy przygotowani, Agnieszka już mi podsunęła odpowiedź. 12 i 13 plus Celsjusza. Proszę. No i co mi kto zrobi? Z taką ekipą zawsze będę miał odpowiedź. Godzinka za 29. Janek, proszę Państwa, niestrudzony. Janek od przed szóstą jeszcze już tworzy i cały czas jest w gotowości poetyckiej, również i teraz. Przyszedł wiersz od Janka na temat tego, co dzisiaj było w audycji, ale z pewnym błędem, zaraz to się wyjaśni. Oto wiersz. Koniec audycji, bukartyka brak, papierosy są do dupy, życie idzie w spak. Choć przy dobrym winie naród nasz nie zginie. Przypominam, że rano w wierszu było, że jeśli nie będę ładnie grał, to naród zginie. Tym razem się okazuje, że do tego jeszcze jest potrzebne wino, a brak bukartyka? Nie jestem pewien. Yeah. No, rytmiczny utwór się skończył. Wiersz Janka o tym, że brak Piotra Bukartyka nietrafiony, ponieważ proszę o sygnał. Urywki. Urywki z rozrywki. Dokładnie kwadrans przed dziewiątą w studiu pojawił się onże, Piotr Bukartyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam nadzieję, że pan tęsknił, bo ja bardzo. No wymusił pan to, tak, tęskniłem. No więc specjalnie tak, z tego powodu właśnie zwlokłem się i doczołgałem. No i jestem. I mam pieśń, nie będę jej zapowiadał, tylko zagram od razu. Jest niezwykle autobiograficzna, z konieczności nie stać mnie na inny temat. Dobrze? No, pan zwykle jest przejęty swoją osobą. Wie pan co? Ale pan pojechał naprawdę, no... No może rzeczywiście powinienem nad sobą więcej pracować. Utwór nosi tytuł. No, brawo. Tak. Lewa piosenka. Prosimy. Tak. No to spróbuję. Bez instrumentalnych fajerwerków. Że coś do głowy przyjdzie, wierząc czekam godzinę, dwie, trzy, cztery, pięć. A tu do świtu całkiem niedaleko, a pospać jeszcze trochę miałbym chęć. Wielkiego dzieła raczej dziś nie spłodzę, więc choć narażę się na wstyd, zadedykuję swojej własnej nodze ten tu potencjalny hit. To pełna smutku, prosta melodia. W tym stanie powiem trudno o śmiech. Dla nogi, która łupie mnie co dnia od tygodni bez mała trzech. To pełna smutku, prosta melodia. W mym stanie powiem trudno o śmiech. Tej nodze, która łupie mnie co dnia od tygodni bez mała trzech. Zaś państwo słysząc to pomyśleć mogą, że choć w tym może sensu brak, to jednak piszę, tudzież gram ją nogą, niewielu wszak potrafi tak. Gdy zaś wątpliwą pieśni tej urodę zechcą mi państwo mieć za złe, przypomnę, pierwszy i tak był Majakowski Włodek i to jego proszę czekać się. Do jego proszę czepiać się. Do jego proszę czepiać się. Taka. No bardzo, bardzo, bardzo autobiograficzna, tak. Panie Piotrze, ale są słuchacze, którzy próbują wbić klin. Nie wiem, czy pan wie, o co chodzi. I oto czytam panu list od Łukasza, proszę pana. A dlaczego pan kawałko nie mógł grać sam, gdy nie było pana Bukartyka? Bał się, że go zastąpi na stałe? I dlaczego go nie ma dzisiaj? Widzi pan? No i pan teraz się tłumaczy. Ja mam się tłumaczyć? Czy pan ma nareperowaną nogę? Ja mam nareperowaną nogę, ale to on mógł sobie przecież przyjść sam. Ja nie miałem kompletnie kontroli nad sytuacją. Ja byłem, proszę pana, pod wpływem środków. Leżałem z wyciągniętą do góry nogą. Rozumiem. I mogą mi tam państwo zarzucać, co tam chcą, ale w związku z sytuacją tą nie poczuwam się do winy. Swoje bowiem mam przyczyny. No rozumiem. Nie ma tylko obiektu naszej rozmowy, który byś powiedział, że otrzymał tak, absolutny zakaz przychodzenia na Myśliwiecką i tak dalej. To są sprawy między wami. Nie, absolutnie nie. Jak tu kiedyś przyjdzie i zagra sam bardzo ładnie, ja się tylko będę cieszył i oddam się rekonwalescencji. Proszę pana, to zostało powiedziane publicznie i pan już tego nigdy nie odkręci. Sam pan sobie ukręcił. Trudno. No. Dziękuję bardzo, Piotr Bukartyk. Oczywiście za 10:09. with a fist held high. People in the streets, they just want to stay alive. Lean, old king, don't you hear the people now? Crying in the square, they just want you out. Sześć minut do dziewiątej, czyli końcóweczka, czyli poranne wydanie. Zapraszamy do Trójki. Już dobiega końca. Niemniej chciałem powiedzieć, że niestrudzony Janek znowu podsumował kolejny etap naszej audycji i przeczytam Państwu wiersz, który otrzymałem właśnie przed chwilą. Bukartyk się zwlókł, pisze, gra, smęci, czyli to nie jest pozytywne trochę. Majakowskim się zasłania, gdy nie ma dobrego grania. A więc to jest krytyka naszego gościa, który bardzo chciałby powiedzieć, jaki on jest biedny, że ma nogę dopiero co nareperowaną, a tu Janek po prostu ciosem między oczy zepsuł całą samozachwycającą się radość grania Piotra. No ale trudno. Życie jest brutalne i nikt nie mówił, że będzie nas pieścić, nawet z chorą nogą. Proszę Państwa, dziękuję bardzo za uwagę wszystkim słuchaczom. W imieniu moim, Agnieszki Łukasiewicz, Alinki Wachowicz, Darka Pieroga. Za chwilę będzie w radiu występował, no się nie pomylił, tylko tak, Marek Niedźwiecki. A ja, jeśli wszystko dobrze się ułoży, spotkam się z Państwem w niedzielę.